RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 20 maja, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Winni oszustwa, wprowadzenia klientów w błąd, a także prowadzenia działalności parabankowej. W sądzie w Gdańsku trwa odczytywanie wyroku w sprawie Amber Gold. Strzelał z kuszy, celem było przedszkole. Policjanci zatrzymali 38-latka, został już aresztowany. Jest szwedzki wniosek o aresztowanie założyciela portalu Wikileaks. Sprawa dotyczy gwałtu. A w Gdańsku trwa odczytywanie wyroku dla Marcina i Katarzyny P., właścicieli firmy Amber Gold. Prokuratura chce dla nich 25 lat więzienia za oszukanie blisko 19 tysięcy osób. Łączymy się z Gdańskiem. Tam jest nasz reporter Karol Surówka. Witaj ponownie. Dzień dobry, witam. Co więcej już wiemy? No, na tą chwilę niestety tylko tyle, że Marcin i Katarzyna P. rzeczywiście zostali uznani za winnych oszustwa i stworzenia piramidy finansowej, ale nie znamy jeszcze wymiaru kary, który zostanie ogłoszony na koniec. Od 2 godzin bowiem sąd odczytuje długą listę poszkodowanych i przypadków oszustw, za które mieli odpowiadać oskarżeni. Sędzia Lidia Jedynak dwukrotnie musiała upominać publiczność, by nie siadała podczas odczytywania wyroku. Marcin i Katarzyna P. ostatecznie nie przyszli na salę rozpraw. Przekazali usprawiedliwienia, podobnie jak część ich obrońców. Oskarżeni, przypomnę, domagają się uniewinnienia. Prokuratura chce dla nich 25 lat pozbawienia wolności, kary grzywny i nakazu naprawienia wyrządzonych szkód. To z sądu w Gdańsku Karol Surówka. Wyjaśnienie w związku z zakupem gruntów we Wrocławiu chce od premiera Platforma Obywatelska. Chodzi o poranną publikację Gazety Wyborczej. Napisano w niej, że szef rządu wraz z żoną w 2002 roku kupił grunty od kościoła we Wrocławiu za 700 tysięcy złotych. Później rzeczoznawca miał ocenić, że nieruchomość już kilka lat wcześniej warta była 4 miliony złotych, bo zaplanowano na niej inwestycje. Uważamy tak wspólnie, że sprawa jest bardzo poważna i musimy podejść do niej bardzo poważnie. Chodzi w końcu o premiera naszego kraju i wiemy o tym ponad wszelką wątpliwość, że do tej pory nie była to informacja publiczna. To poseł PO Cezary Tomczyk. Premier o poranku odpowiedział na doniesienia prasowe. Jak podało Centrum Informacyjne Rządu, Mateusz Morawiecki wraz z żoną złożą pozew przeciwko Gazecie Wyborczej. Jak napisano, zamierzają domagać się sprostowania kłamstw i manipulacji. Napisano też, że tekst opiera się na niedopowiedzeniach, domysłach, spekulacjach i nieprawdziwych sformułowaniach. Stołeczni policjanci zatrzymali 38-latka, który z kuszy strzelał w kierunku jednego z warszawskich przedszkoli. Jacek P. usłyszał zarzut narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. W jego mieszkaniu znaleziono kusze, cięciwy i bełty. Jak wynika z relacji policjantów, mężczyzna nie wiedział, że na taką broń trzeba mieć pozwolenie. Twierdził, że kupił ją na zagranicznym portalu. Próbował również zaprzeczać, że strzelał w kierunku przedszkola. Jacek P. decyzją sądu został aresztowany. W Sosnowcu na Śląsku zdewastowano tablicę upamiętniającą ofiary katastrofy smoleńskiej. Tablica znajduje się na ścianie Bazyliki Katedralnej. Pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny nieznani sprawcy zamalowali niektóre znajdujące się na niej słowa. Wiadomo już, że tablica jest własnością posłanki Prawa i Sprawiedliwości Ewy Malik. Do tej pory nie wiadomo, czy zdarzenie jest przestępstwem czy wykroczeniem. Jak powiedział Radiu Katowice młodszy aspirant Rafał Buras z sosnowieckiej policji, proboszcz katedry udostępnił funkcjonariuszom zdjęcia z monitoringu. Policja poszukuje teraz sprawców. A sprawą zajęła się Agnieszka Loch. Szwedzka prokuratura złożyła do sądu rejonowego w Uppsali wniosek o aresztowanie założyciela portalu Wikileaks, Juliana Assange'a. Przebywający w areszcie w Wielkiej Brytanii Australijczyk jest podejrzany o gwałt. Śledztwo w tej sprawie rozpoczęte w 2010 roku wznowiono w zeszłym tygodniu. Jak powiedziała prokurator, istnieje ryzyko, że podejrzany będzie unikał wymiaru sprawiedliwości oraz ewentualnego odbycia kary. Przypomnę, w kwietniu przebywający od 7 lat w ambasadzie Ekwadoru w Londynie Julian Assange został aresztowany przez brytyjskie władze. Teraz odsiaduje wyrok 50 tygodni więzienia za uchylanie się od stawienia przed brytyjskim sądem. Ekstradycji Assange'a domagają się też Stany Zjednoczone, które oskarżają go o spiskowanie w celu zdobycia dostępu do komputerów z tajnymi danymi rządowymi, za co grozi mu maksymalnie 5 lat więzienia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dla 9 województw północno-wschodniej i wschodniej Polski synoptycy wydali ostrzeżenia przed burzami z gradem. Alerty pierwszego i drugiego stopnia będą obowiązywać do nocy. Po południu deszczowo i burzowo będzie również w pozostałej części kraju. Na termometrach od 20 stopni w Jeleniej Górze do 25 w Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze. Jutro równie ciepło jak dzisiaj, mniej opadów na zachodzie. W pasie od Pomorza do Podkarpacia prognozowane są burze. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. It's a great honor and pleasure for me to stand here before you to be awarded the prize in memory of the poet I love so much, Zbigniew Herbert. Poetry is something I have dedicated my life to. Agi Michol, wybitna izraelska poetka, odebrała Międzynarodową Nagrodę Literacką imienia Zbigniewa Herberta 2019. Dziś Agi Michol będzie naszym gościem w Klubie Trójki. Zapraszam po 21. Dariusz Bugalski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 22 maja w MediaMarkt. Za iPhone 7 32 GB z wyświetlaczem Retina o przekątnej 4,7 cala zapłacisz 1999 zł, a za konsolę PlayStation 4 500 GB z bezprzewodowym kontrolerem DualShock 4 zapłacisz jedynie 549 zł. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Zrób prezent bliskiej osobie. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Tata, a lokomotyw? Ups, dobrze, że przypomniałeś. O rzesz, a ja naszych tabletek na podróż w ogóle zapomniałem. Niech twój syn też weźmie lokomotyw. Zawsze brał inne. Moja żona mówi, że lokomotyw jest najlepszy. Młody dobrze się czuje przez całą drogę. I nie przysypiam. Przekonaliście mnie. Synu, masz. Lokomotyw, pastylki oraz suplementy diety. Drażetki, syrop, już dla trzylatków. Jak minęła ci droga? Super. Lokomotyw, niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm. Niepokorny twórca, bywalec z przedwojennych salonów. Tajemnicza śmierć. Teatr telewizji przedstawia sztukę opartą na niesamowitych losach artysty, który stworzył nikodematyzmę. Marian Upania, Wojciech Mencwaldowski, Piotr Rogucki i Julia Wieniawa. Dołęga Mostowicz, Kiedy zamykam oczy. Premiera już dziś o 21 w TVP1. Jadę ostatnio ścieżką, a tam przede mną twoja mama na rowerze. Zmieniła się nie do poznania. Tak? A przywitałeś się? No wiesz, chciałem, ale dogonić jej nie mogłem. Podaruj swoim bliskim suplement diety Farmaton Geriavit, który doda im energii i ośmieli do działania. Farmaton Geriavit to zestaw witamin i minerałów wzbogacony o wyciąg z żeńszenia G115, który wspiera kondycję fizyczną i witalność organizmu. Pamiętaj o dniu mamy i obdaruj ją wyjątkowym prezentem. Kup dla niej suplement diety Farmaton Geriavit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Gustaw Herling Grudziński w setną rocznicę urodzin. Dla mnie bardzo ważny był ten pobyt w obozie, gdzie w końcu to nie był obóz Polski, to był obóz wszystkich. Nawet mnie bardzo drażniło, szczerze mówiąc, to, że niektórzy więźniowie polscy jak gdyby traktowali tych Rosjan jako zupełnie coś innego, że oni jak gdyby cierpią, bo to jest ich kraj i dobrze im tak. Pod tym względem na przykład bardzo mi był bliski Czapski i moja przyjaźń z nim się zaczęła od tego, jak go poznałem już w wojsku i mieliśmy na to taki sam pogląd, ale to było bardzo rzadkie. I tutaj szczerze powiem, że wiem o tym, że sporo czytelników polskich innego świata, ceniąc tą książkę, jednocześnie ma lekką pretensję do mnie, że ja tak tych Rosjan życzliwie i przyjaźnie traktuję. To jest ten punkt związany z moimi doświadczeniami osobistymi. Drugi punkt ważny, bardzo ważny nawet, to jest to, że jak gdzieś napisałem, po prostu głęboko jestem przekonany, a ostatnio jeszcze bardziej niż dawniej, że los nas rzeczywiście zależy od tego, co się będzie działo w Rosji. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry, witam Państwa. 9 minut po południu, 10 maja na korytarzu podstawówki numer 195 w warszawskim Wawrze doszło do tragedii. Jeden z uczniów sześciokrotnie dźgnął nożem swojego rówieśnika. 16-letni Kuba zmarł. W ubiegły czwartek odbył się pogrzeb chłopca. Nie jest wykluczone, że zabójca będzie sądzony jak dorosły. W związku z tymi wydarzeniami policja zatrzymała już kilka osób. Ministerstwo Edukacji Narodowej poleciło zorganizowanie we wszystkich szkołach specjalnych spotkań z rodzicami dotyczących bezpieczeństwa. Wychowawcy klas będą prowadzić zajęcia wychowawcze dotyczące agresji. W wielu szkołach mają pojawić się skrzynki kontaktowe, dzięki którym anonimowo będzie można informować o ewentualnych zagrożeniach. Czy to wszystko poprawi bezpieczeństwo uczniów w szkołach? No, można powątpiewać. Pytani przez Rzeczpospolitą nauczyciele mówią, że nie mają żadnych środków, żadnych narzędzi, by zagrożeniom przeciwdziałać. Nauczycielom nie wolno przeszukiwać toreb plecaków. O oddanie na przykład niebezpiecznego narzędzia, które ma uczeń, można jedynie poprosić. Nauczyciel może skierować ucznia do poradni psychologicznej, ale rodzice mogą odmówić. W szkole możliwy jest monitoring, ale po uzyskaniu zgody gminy i po konsultacji z Radą Rodziców i Samorządem Uczniów. Ale i tak kamer nie wolno instalować w łazienkach, szatniach, także przebieralniach. Dziś pytanie, czy moje dzieci są w szkole bezpieczne? 7 trójek na początku, 22. Już teraz pan Darek czeka na państwa telefony, ja czekam na listy, a moim gościem jest pani Agnieszka Ludwin, zastępca dyrektora Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Witam panią dyrektor, kłaniam się. Witam serdecznie pana i witam wszystkich słuchaczy zgromadzonych przed radioodbiornikami. Pani dyrektor, ministerstwo, jak powiedziałem, zarządziło przeprowadzenie w szkołach w całej Polsce rad pedagogicznych, także spotkań z rodzicami poświęconych bezpieczeństwu. W czym to może pomóc? Co to da? Tak, to prawda. Pismem z dnia 11 maja 2019 roku minister edukacji narodowej skierował do wszystkich kuratorów takie pismo z prośbą o te wszystkie aspekty przeprowadzenia rad pedagogicznych, zorganizowania spotkań z rodzicami, jak również godzin wychowawczych. Proszę państwa, to da bardzo wiele, dlatego że w obliczu tej tragedii trzeba uświadomić sobie ponownie, jakie zasady bezpieczeństwa powinny obowiązywać na terenie szkoły, jak powinna wyglądać współpraca rodziców ze szkołą. Między innymi podaliśmy tutaj w piśmie wzmocnienie współpracy pomiędzy szkołą poprzez utworzenie formuły tak zwanej anonimowej skrzynki na sygnały. Mm-hmm. To jest odpowiedź od rodziców. Rodzice nam zgłaszali tego typu rozwiązania, dlatego że oni uważają, że do szkoły przyjść rodzic nie zawsze może. Taką anonimową informację zawsze może wrzucić do skrzynki. Ale pytanie nauczyciele... Mam nadzieję, że uzyska odpowiedź od dyrektora. Ale pytanie nauczyciele rozkładają ręce i mówią, nie mamy skutecznych sposobów, by przeciwdziałać agresji. Nie jesteśmy w stanie zadbać o bezpieczeństwo w szkołach, takie absolutne. Co może nauczyciel, jeśli na przykład uczniowie przynoszą do szkoły, dajmy na to noże albo narkotyki? To prawda, że nauczyciel nie może skontrolować plecaka, tornistra dziecka. Natomiast nauczyciel jest tą pierwszą osobą, która zauważy pojawiające się niepokojące sygnały na terenie szkoły czy też w klasie. I taki sygnał powinien zgłosić przede wszystkim dyrektorowi szkoły, który zawiadomi policję. Jeszcze raz mówię, nauczyciel jest tą pierwszą osobą, która reaguje na takie pojawiające się problemy. Pragnę również przypomnieć, że za bezpieczeństwo w szkole odpowiada dyrektor szkoły. Bardzo ważną kwestią tutaj regulują również dyżury nauczycielskie, pełniony dyżur sumiennie przez nauczyciela, jest w stanie wówczas nauczyciel zareagować również na wszystkie niepokojące sygnały, które pojawiają się na korytarzu. Zapewne pewnym pomysłem może być monitoring. Tak. Na to szkoła jednak musi uzyskać zgodę gminy albo innego organu prowadzącego szkołę. Musi pomysł konsultować najpierw z radą pedagogiczną, potem z radą rodziców, również z samorządem uczniowskim. Czy jest to pani zdaniem monitoring, jest to forma ochrony popularna w naszych szkołach? Jak to wygląda? Monitoring wizyjny, regulacje z zastosowaniem monitoringu wizyjnego w szkole uregulowaliśmy w prawie oświatowym. Prawo oświatowe, tak. Także tak. Zainteresowani powinni sięgnąć po ustawę, bo te zasady są dość skomplikowane. Ale one są tutaj bardzo dobrze również opisane. My na dzień dzisiejszy nie wiemy, jaka liczba szkół posiada monitoring wizyjny w szkołach. Natomiast wiemy, że żaden monitoring nie stanowi środka nadzoru nad jakością wykonywanej pracy przez pracowników szkoły lub nauczyciela. Tu żadna maszyna nie zastąpi nam człowieka. Mhm. Więc tutaj jeszcze raz jest apel do dyrektorów, do nauczycieli, aby na terenie szkoły dbać o to bezpieczeństwo dzieci. Pragnę również powiedzieć, że o monitoring wizyjny wnioskuje decyduje dyrektor szkoły do organu prowadzącego, który odpowiada za bezpieczne i higieniczne warunki na terenie szkół. Wspomniała pani o skrzynkach informacyjnych. To chyba by świetne źródło, jak sądzę, informacji, bo tym źródłem informacji najlepszym są jednak sami... Są rodzice. Są rodzice, ale przede wszystkim chyba uczniowie. Oni chyba najlepiej wiedzą, też lepiej mogą. Czasami od rodziców, co dzieje się wśród kolegów, co dzieje się w szkole. Tak, Takie skrzynki szkoły mogą montować. Przypomnijmy, że to jest skrzynka na anonimy. Wiem, że pojawi się w każdej na przykład warszawskiej szkole, ale ta skrzynka nie będzie obowiązkowa we wszystkich szkołach, prawda? Nie. To jest pomysł, prawda, który Ministerstwo Edukacji Narodowej właśnie w konsultacjach z rodzicami przedstawiło kuratorom i w związku z tym właśnie ten zapis znalazł się w piśmie do kuratorów. Tutaj pan również wspomniał na początku audycji o tym, że nauczyciele mówią, że nie mają żadnych tutaj mechanizmów. Otóż chcę tutaj wyprowadzić z błędu, dlatego że wszystkie działania w szkołach i placówkach powinny być zgodne z programem wychowawczo-profilaktycznym opracowywanym właśnie w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej. I chcę właśnie tutaj zaznaczyć, że od 1 września 2019 roku program wychowawczo-profilaktyczny będzie opracowywany na podstawie wyników, zaznaczam, corocznej diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych. MEN przygotowuje narzędzia, będą dostępne na stronie MEN. Także tutaj my jako ministerstwo naprawdę dużo zrobiliśmy, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo dzieci na terenie szkół. Teraz już tylko trzeba po to sięgnąć i rzeczywiście współpracować ze szkołą. Rodzice, apeluję do rodziców, to jest bardzo ważna rola rodziców, aby nie zostawiali, nie zasypywali problemów, tylko żeby zgłaszali do nauczyciela, do wychowawcy, jeżeli nie mają tutaj, może do dyrektora szkoły, ewentualnie do kuratora. Także ta ścieżka jest i trzeba z niej tylko korzystać. Teoretycznie szkoła musi zapewnić uczniom bezpieczeństwo na terenie szkoły. Z tego co pamiętam, również w drodze do szkoły może by w tej sprawie współpracować z policją, ze strażą miejską, z kuratorium. Jednak tak myślę, pani dyrektor, że może czasem nauczyciele nie chcą sięgać po pomoc z zewnątrz, na przykład po pomoc policji, z prostego względu, bo myślą, że to na przykład popsuje reputację szkoły. Nie, jeżeli takie problemy się pojawiają i nauczyciel i dyrektor szkoły nie są w stanie tutaj same sobie z problemem poradzić, jak najbardziej powinni włączać policję również w ten obszar działań. Panie dyrektor, wrócimy do rozmowy. Dziękuję uprzejmie. Kilkadziesiąt minut przed godziną 13. Agnieszka Ludwin, to ja dziękuję. Zastępca dyrektora Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego w Ministerstwie Edukacji Narodowej. A dziś pytanie, czy moje dzieci są w szkole bezpieczne? 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl przeciw małpa polskieradio.pl. Strona internetowa do państwa dyspozycji, tam sonda. Tymczasem pan Piotr. Panie Piotrze, witam pana, dzień dobry, halo. Dzień dobry. Sam jestem ojcem nastolatków i mój syn wielokrotnie spotkał się z przemocą, która była wobec niego stosowana, czy też wobec jego kolegów. I wydaje mi się, że problem jest dużo głębszy niż sama przemoc w szkole. My jako społeczeństwo jesteśmy tak naprawdę ogarnięci przemocą. Pełni agresji. Pełni agresji. Wynika to być może z tego, że jesteśmy krajem na dorobku. Przecież zabójstwo prezydenta Adamowicza czy ostatni atak nożownika na policję o tym świadczy. I wydaje mi się, że tak naprawdę ten problem jest dużo głębszy. Chociażby dlatego, że wszędzie w mediach, w telewizji przemoc jest promowana. W filmach Marvela, w superbohaterowie, którzy zabijają wszystkich i to jest gloryfikowane. Myślę, że musimy chyba pracować u podstaw i to wszystko leży w rękach rodziców. Pozdrawiam pana. Pan Maciej jeszcze z nami. Panie Macieju, witam. Halo. Dzień dobry, witam. Dzień dobry panu. Ja na pewno, znaczy moje zdanie jest takie, że w szkole nie jest bezpiecznie i nie będzie bezpiecznie, no bo to jest efekt bezstresowego wychowania. Nauczyciel nie ma żadnych, że tak powiem, możliwości, żeby takiego ucznia jakoś też ukarać, czy uniemożliwić mu dalsze taki, nawet można powiedzieć, przestępczy proceder. A powiem, żeby było śmiesznie, w Tychach, w szkole podstawowej jest jeden chłopak, który terroryzuje całą klasę, terroryzuje szkołę. Z 20 kilku osób w klasie zostało chyba 12. Ze szkoły go wyrzucić nie można, no przecież jest obowiązek edukacji. Mhm. Jest dyrektor, jest pedagog, kurator, policja, no i co z tego? No i on musi chodzić i nikt mu nic nie zrobi. Rodzice swoje mają to w nosie, przecież ich dziecko jest wspaniałe i kochane. Czyli szkoła, no byle rodzice... Byle tak dalej mhm. I może dojdzie do czegoś takiego, że po prostu w podstawówce już wszyscy z nożami będą chodzić. Pan Marcin. Panie Marcinie, witamy pana. Halo? Witam serdecznie, panie redaktorze. Dzień dobry. Króciutko dzwonię z Łodzi do państwa. Mój starszy syn chodzi do szkoły, która pozostaje w bardzo bliskim sąsiedztwie jednego ze stadionów piłkarskich. Powiem szczerze, że okolica dość poważnie steroryzowana przez młodzież szalikową, która przemierza osiedla z bezprzewodowymi głośnikami. Sączy się z tego jad po prostu obrzydliwy. Ja zgłosiłem tą sprawę w szkole, ponieważ steroryzowany jest Orlik, plac zabaw i cała okolica. Mhm. No niestety państwo nauczyciele z całym szacunkiem dla czeskiego zawodu, jaki wykonują, zrobili krok wstecz i nikt nie zareagował, również pani dyrektor. Średnio w okolicach godziny 13-14 kadry nauczycielskiej nie ma, pozostają panie, które sprzątają i panowie, których nie jest obowiązkiem ganianie młodocianych chuliganów. I powiem szczerze, że zgłosiłem ten problem i zostałem, no lekko mówiąc, zlekceważony. A komu pan to zgłaszał? Bezpośrednio ja sam zareagowałem w dwóch takich sytuacjach. Jedna dotyczyła bezpośrednio mojego syna, a druga dotyczyła po prostu sytuacji takiej, że na placu zabaw pięciu nastolatków słuchało kibicowskiego rapu czy tam hip-hopu, a przy furtce stała czwórka 7-8-letnich dzieci, które po prostu się bały tam wejść. Ja zwróciłem im uwagę. Potem poszedłem do szkoły, tam w świetlicy była jakaś pani, ale ona powiedziała, że no ona się tym nie zajmie, bo ona ma teraz dzieci tutaj na świetlicy, a boisko jest poza szkołą, w sensie poza budynkiem, ona się nie rozdwoi. No i taka głupia rozmowa. Z mediów społecznościowych wiem, że w tym czasie pani dyrektor zwiedzała świat. Tak myślę sobie, że po prostu no, ja współczuję i rozumiem sytuację państwa nauczycielstwa, no ale jednak no, bezpieczeństwo to podstawa. Czy moje dzieci są w szkole bezpieczne? 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl przeciw małpa polskieradio.pl. Panie Januszu, witamy. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Troszkę, mam przyjemność dodzwonić do troszkę bliżej mikrofonu, panie Januszu. Troszkę bliżej. Proszę. Już jestem. Tak, słyszę pana. Mhm. Jakiś czas temu mój syn podczas zajęć szkolnych, podczas przerwy doznał urazu zębów. Szkoła doprowadziła do integracji dziecka, które w zasadzie nie powinno uczestniczyć opóźnionego w rozwoju w zajęciach z normalnymi, że tak powiem, dziećmi, tylko z tego tytułu normalnymi, że po prostu potrzebowało więcej opieki. Mhm. No i co się stało? Podczas gonitwy to dziecko, notabene ukraińskie, napadło z tyłu na plecy mojego syna. Zostały mu wybite zęby, pękły dwie jedynki. Sprawa trafiła do kuratorium, bo nie było właściwej opieki. Jakieś tam środki zostały zwrócone. Regularnie już chodzę teraz do dentysty. Ja płacę za to wszystko i prawdopodobnie do dziecka za to dziecko będzie trzeba płacić do końca życia za te naprawy zębów. Trauma taka, jakby to mi się stało, dla niego to jest po prostu rozpacz. I teraz konkluzja jaka. Mm-hmm. Tu nie chodzi mi o broń Boże, o jakieś tam narodowe kwestie. Chodzi o to, że po prostu pewnych kwestii się nie da przeskoczyć. No jeżeli jest liczba uczniów 100, czy 200, czy 300, a nauczycieli garstka, to nie opanuje tego problemu w życiu. Pan... A to się tyczy też, a jeszcze tylko jedno słowo, jedno to się zdanie. Też tyczy protestu nauczycieli, których popieram w 100%. Mniej religii w szkole, więcej środków na dla nauczycieli i jakoś będziemy szli do przodu. No. Pan Piotr, pozdrawiam, napisał: głównymi problemami są coraz wcześniej zaczynająca się przemoc, coraz wcześniej pojawiające się używki, alkohol, dopalacze, coraz większa brutalizacja telewizji i aplikacji dla dzieci, coraz mniejsza kontrola rodziców nad pociechami. Pan Piotr, panie Piotrze, halo? Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Panie redaktorze, ja chciałbym tak się odnieść do tego, bo niedawno rozmawialiśmy też na antenie o problemie w szkolnictwie, co było związane z strajkami nauczycieli. Mhm. Wspomnieliśmy o tym, że oprócz problemów płacowych są również inne problemy. No i teraz wychodzi nam kolejny. Ja nie wiem, czy tam Państwo słyszeli o tym, bo te doniesienia o tym tragicznym wypadku, który tam w tej miejscowości, do którego doszło, w tym przypadku akurat rodzice sygnalizowali agresywne zachowanie tego ucznia już wcześniej. To prawda. Natomiast tam nie było wcześniej odzewu gremium pedagogicznego. I teraz pytanie, czy po prostu gremium pedagogiczne nie wie, w jaki sposób na to zareagować, albo te procedury, które funkcjonują, są ułomne. No, pański gość stwierdził, że nie są ułomne. Ale jeżeli nie są ułomne, to w takim razie może brakuje umiejętności gremium pedagogicznego. Stosowania, praktyki. Tych, I tutaj dochodzimy do sedna. Czy ludzie, którzy podejmują się wykonywania zawodu nauczyciela lub pedagoga, czy oni są w sposób właściwy przygotowywani do wykonywania tego zawodu? Ja śmiem twierdzić, że nie. Mam przykład tego w domu, ponieważ moja żona jest pedagogiem i pamiętam, jak była przygotowywana do uzyskania tych kompetencji do pełnienia zawodu nauczyciela. Teoria, teoria, teoria, praktyki praktycznie żadnej, a jeżeli chodzi o zapoznawanie z procedurami do postępowania w przypadku takich ekstremalnych zachowań uczniów, zero. Takiego przygotowania nie było. Pani Marlena napisała: moja córka ma 11 lat, chodzi do prywatnej szkoły. Klasa liczy 14 dzieci. W tej klasie koleżanki 11-letnie potrafią być tak agresywne, tak niemiłe. Sekują się nawzajem, dokuczają słownie, tworzą kliki przeciwko innym. A wiem, że to mały problem wobec narkotyków czy pobić, ale i tak przeraża. Wojciech Starzyński, prezes zarządu fundacji Rodzice Szkole. Są szkoły publiczne, gdzie zdecydowanie rodzice mają świadomość, że ich dzieci są bezpieczne. To zależy od tego, jak ten proces opieki, współpracy też z rodzicami jest organizowany przez dyrektorów szkół, przez wychowawców, przez nauczycieli, przez szeroko rozumiane środowisko wewnątrzszkolne. Ale są na pewno szkoły publiczne, gdzie rodzice nie mają poczucia, że ich dzieci są tam w pełni bezpieczne przed różnego rodzaju zagrożeniami, nawet najbardziej drastycznymi, ale również zagrożeniami przed narkotykami, czy też przemocą taką wewnątrzszkolną i tak dalej, i tak dalej. I tam, gdzie rodzice nie mają takiego poczucia bezpieczeństwa, wynika na ogół ze złych relacji między rodzicami a dyrektorem szkoły, między radą rodziców a dyrektorem szkoły, i klucz do tego, żeby ci rodzice mieli większe poczucie bezpieczeństwa, jest w rękach dyrektora szkoły, w rękach nauczycieli, którzy powinni wychodzić do takich bliższych kontaktów i współpracy z rodzicami, i uwzględniać również w swoich planach w stworzeniu warunków bezpiecznych dla dzieci i młodzieży, uwzględniać opinię rodziców. Pan Paweł napisał: moja żona jest nauczycielką. W zasadzie w każdym roku spotyka się z agresywnymi uczniami. Przez 3 lata prosiła o interwencję dyrekcji, kuratorium, kuratorów sądowych i nic. Odpowiedź czasem brzmiała: proszę sobie radzić, dobrze pani idzie. Afera jest dopiero wtedy, jeśli coś się stanie, komentuje słuchacz. Wtedy zmieniamy prawo, powołujemy komisję. Wszyscy są raptem mądrzy i mają bezkres pomysłów zaradczych. Tymczasem do szkoły chodzą dzieci z nożami, z wszami, chore. Absolutnie nic nie można z tym zrobić. Można jedynie łaskawie poprosić rodzica, żeby nie zarażał wszami innych dzieci. 7 trójek na początku 22. Pan Stanisław jeszcze z nami. Panie Stanisławie, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Witam. Tak, owszem. Panie redaktorze, no w teorii wiemy prawie wszystko, a nic nam nie wychodzi w tym państwie. Wziąć z tych państw, gdzie im to wyszło. No od tego są ministrowie, no nie wiem, tak będziemy gadać i gadać, no pana poważam. I dziękuję, że jestem na antenie, bo 3 lata nie mogłem się dostać. No, zrobiłbym wykład, ale pan mnie nie puści dłużej na antenę. Ale ja to zrobię, pani minister. Dziękuję ślicznie. Pozdrawiam, do usłyszenia, panie Stanisławie. Pan Rafał jeszcze z nami. Panie Rafale, halo. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, śmiało, witam pana. Witam serdecznie. Ja miałem taki przykład, jak chodziłem do szkoły podstawowej w 5 klasie, mieliśmy takiego chłopaka, który chyba 2 czy 3 razy oblał klasę, nie można go było wyrzucić ze szkoły, terroryzował całą naszą szkołę, mnie też bardzo terroryzował. Rozwiązanie było takie, poprosiłem babcię, bo wychowałem się bez taty, przyszła, chłopaka chwyciła za ucho, do parteru go zniżyła, chłopak przestał terroryzować całkowicie dzieci, zmienił się następnego dnia. Czyli może to jest metoda. Czyli jeszcze jeden przykład na to, żeby babcia to jest fantastyczna instytucja. Pani Izabelo, jeszcze pani. Witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana redaktora, wszystkich słuchaczy. Jestem pedagogiem w szkole, w której do tej pory było i gimnazjum, i szkoła podstawowa, teraz zostajemy szkołą podstawową. Więc mówię tutaj jako osoba, która najczęściej podejmuje interwencje w takich sytuacjach niebezpiecznych. Ściśle współpracuję z policją. Zgłaszam sprawy. Nie boi się pani czasem? Powiem szczerze, że do tej pory może dwa razy się bałam jakichś tam uczniów, ale myślę, że jasne zasady, którymi posługujemy się w życiu swoim, prywatnym i także zawodowym, są dobrym wyznacznikiem. Chciałam powiedzieć, że sytuacje niebezpieczne stwarzają również rodzice przez to, że bagatelizują wiele rzeczy, zarówno ze strony sprawców, jak i ofiar. I często spotykam się z tym, że rodzice przychodzą, zgłaszają, ale nie chcą tego przekazywać dalej. Jak mówię, współpracuję ściśle z policją i chciałam państwu powiedzieć, że policja również niewiele może. Ona przygotowuje dokumenty do sądu i w tym momencie, jeżeli sędzia w odpowiedni sposób pokieruje dalej sprawą, to mamy, mogę tak powiedzieć, sukces. Ale jeżeli sprawa się ciągnie od września do czerwca i albo 3 miesiące czeka na pierwsze rozpatrzenie, to uczeń tylko może jeszcze więcej agresji wykazywać. Właśnie za chwilę o tym, pani Izabelo, co może policja. Wcześniej dr Anita Kucharska-Dziedzic, Stowarzyszenie BABA. Nasze dzieci nie mogą się czuć w szkołach w pełni bezpiecznie. Ja przypomnę, że badania o bezpieczeństwie w szkole są robione od dawna. Najbezpieczniejszymi szkołami były, wbrew stereotypom i narracji, która funkcjonowała także w mediach, były gimnazja. Natomiast najniebezpieczniejszymi szkołami, szkołami, w których najczęściej zdarza się przemoc między rówieśnikami, są podstawówki. Drugie były szkoły ponadgimnazjalne, dopiero trzecie gimnazjalne. Z czego to wynika? To wynika z tego, że my jako społeczeństwo w ogóle lekceważymy problem przemocy rówieśniczej i mamy też najwyższy w Europie wskaźnik prób samobójczych wśród nastolatków, a te próby samobójcze wynikają w dużej mierze z tego, że dzieci są krzywdzone przez inne dzieci, że spotykają się z nieakceptacją, z dyskryminacją, z wykluczeniem i dlatego nie chcą po prostu żyć. To są dane tragiczne. Co możemy zrobić jako rodzice? No po prostu naciskać zarówno na władze samorządowe, jak i na władze państwowe, by się przyłożyły do ochrony dzieci przed przemocą. Tutaj się kłania edukacja. Edukacja antydyskryminacyjna i edukacja przeciwprzemocowa. Jeżeli uda nam się wprowadzić to do szkół, to naprawdę nasze dzieci będą bezpieczniejsze. 28 minut pozostało do 13. Doktor Mariusz Ciarka jest moim gościem, rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji. Witam pana, panie rzeczniku, kłaniam się. Kłaniam się miło. Policja prowadzi dochodzenie w związku z wydarzeniami z 10 maja w szkole imienia Króla Maciusia w Wawrze. Są nowe ustalenia, którymi może pan się z nami podzielić? Na bieżąco informujemy, staramy się informować o poczynionych ustaleniach. To również kolejne zatrzymania osób, które powiązane były z tym zdarzeniem. Natomiast ze względu na dobro postępowanie, tutaj proszę zrozumieć, zbyt dużo okoliczności dotyczących prowadzonego postępowania ujawniać nie możemy, a więc bardziej już po wykonanych czynnościach możemy informować opinię publiczną, co wykonaliśmy, aniżeli wcześniej. Dziś w moim programie pytanie, czy moje dzieci są w szkole bezpieczne. Nauczyciele, jak wiadomo, pedagodzy mogą zawsze poprosić o interwencję w szkole funkcjonariuszy policji. Często dochodzi do takich sytuacji? A przy mnie się wydaje, że oczywiście pomimo tych pojedynczych zdarzeń, takich związanych z użyciem przemocy, poważniejszych, generalnie można powiedzieć, że w polskich szkołach jest bezpiecznie. Na pewno bezpieczniej, aniżeli w innych krajach, gdzie możemy oglądać te obrazki związane z przemocą. Skłamałbym, gdybym powiedział, że jest idealnie, że na pewno takie sytuacje się nie powtórzą, jaką mieliśmy chociażby w tej szkole na Wawrze, no bo po prostu tego się nie da przewidzieć, ale zarówno i ze strony kuratoriów, Ministerstwa Edukacji Narodowej, jak i ze samych szkół są podejmowane wszelkie możliwe kroki, aby tej przemocy było jak najmniej, bo oczywiście trzeba rozróżnić te czyny, które no, zawsze były pewnie i również i my dorośli, kiedy byliśmy dzieciakami, kolegami też w szkole się poprzepychaliśmy, też się powyzywaliśmy. No tak, ale mówimy to... tutaj w programie o tych poważniejszych, tak, o zachowaniach, przemocy, zdarzeniach określonego typu. Mam pytanie, bo jeśli dochodzi już do takich interwencji, to jakiego typu są to najczęściej sprawy? Te związane z agresją, być może związane z narkotykami albo przedmiotami, których do szkoły nie powinno się przynosić? Na terenie samych szkół tych interwencji jest naprawdę z udziałem policji bardzo mało. To są sporadyczne przypadki. Większość, można powiedzieć, incydentów jest załatwiana w ramach kompetencji pedagogów w szkole. Natomiast kiedy istnieje uzasadnione podejrzenie, że mogło zaistnieć przestępstwo w przypadku nieletnich, to mówimy tutaj o czynie karalnym, ale dla słuchaczy, żeby to było wyraźniejsze, ja będę używał słowa przestępstwo. Szkoła jest zobowiązana poinformować wówczas zarówno policję, czy prokuraturę, jak i również kuratorium, czy jednostkę nadzorującą szkołę, a więc nie ma czegoś takiego, co miało miejsce jeszcze kilkanaście lat temu i spotykało się z zarzutem zamiatania pod dywan, że szkoła coś zignorowała, nie poinformowała o tym jednostki nadzorującej. Dzisiaj byłoby to traktowane jako niedopełnienie obowiązków. I te incydenty, gdzie my jesteśmy wyzywani, czy już poważniejsze interwencje dotyczą, również zdarza się przemocy w stosunku do innego rówieśnika, w stosunku do innego ucznia. W takiej sytuacji my współdziałamy zarówno ze szkołą, jak i jest taka konieczność z kuratorem. Natomiast rzeczywiście tutaj to, co wcześniej zauważyli moi przedmówcy, czynności policji są znacznie ograniczone, ponieważ wszystkie czynności w stosunku przynajmniej do nieletnich, jeżeli mimo nieletnich, zastrzeżone są dla sądu rodzinnego nieletnich, to sędzia rodzinny nieletni wykonuje czynności w stosunku do nieletnich. Co może policjant, czego nie może na przykład nauczyciel, może przeszukać torbę ucznia, tak? My możemy podjąć wszystkie czynności w niezbędnym zakresie, a więc jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że doszło do popełnienia czynu karalnego, a więc wypełniającego znamiona przestępstwa, jeżeli by to dotyczyło osoby dorosłej, jeżeli jest taka konieczność, możemy i przeszukać tornister i takiego nieletniego zatrzymać, przewieźć na komendę, ale natychmiast o tych wszystkich naszych czynnościach musimy informować sąd rodzinny i nieletnich, ponieważ już te bardziej poważniejsze decyzje związane chociażby z umieszczeniem w skrajnych przypadkach nieletniego w schronisku dla nieletnich, to są decyzje, które już należą do sądu rodzinnego i nieletnich, nawet nie do prokuratora. Tutaj prokurator również ma ograniczone kompetencje ze względu na dobro nieletnich. Zgodnie z polskim prawodawstwem większość tych czynności zastrzeżona jest dla sądu rodzinnego i nieletnich. Czasem policja przeprowadza, jak wiemy, w szkołach takie specjalne akcje mające na celu wykrywanie narkotyków. Najczęściej z sukcesami? Nie, tutaj są to działania prowadzone profilaktycznie, prewencyjnie, natomiast również rzadko się zdarza, aby na terenie szkoły zostały ujawnione narkotyki czy inne substancje zakazane. Zresztą wiele szkół, zwłaszcza tych, którym zależy na tym, aby były szkołami bezpiecznymi, wprowadza własne systemy bezpieczeństwa, na przykład nie wpuszczając do szkół osób obcych, informując natychmiast, jeżeli na terenie szkoły pojawi się ktoś, kto nie jest uczniem tej szkoły. To są bardzo często proste czynności, ale wydaje się, że jednocześnie najbardziej skuteczne, kiedy woźna czy woźny wpuszcza do szkoły tylko i wyłącznie uczniów danej szkoły, nie pozwalając wejść innym intruzom. A szkoły chętnie zapraszają policję na takie kontrole prewencyjne, antynarkotykowe? My staramy się działać bardziej prewencyjnie, ale nie tyle kontrolując uczniów, bo też nie na tym to ma polegać, o ile na uświadamianiu, a więc wspieramy zarówno rodziców, jak i w tym przypadku szkoły swoimi pogadankami, działaniami profilaktycznymi. To są rozmowy dostosowane również do wieku, a więc inne rozmowy prowadzimy z tymi młodszymi dzieciakami, inne już z tymi dzieciakami w starszych klasach, a inne jeszcze w szkole średniej, gdzie już właśnie w szkole średniej można poruszać również tematy, no, które mogą dotyczyć już nawet i osób dorosłych. Natomiast stawiamy głównie nasze działania na profilaktykę. To jest niepomierzalne. Tego się nie da zmierzyć, ile dzięki temu uczniów zrezygnowało z zażycia narkotyków. Co się nie wydarzyło, dzięki tym spotkaniom. Tego się nie da pomierzyć, ale myślę, że nie jest jeszcze aż tak źle, abyśmy dramatyzowali. Ja sam bardzo często, kiedy uczestniczę w takich rozmowach w szkołach, uczestniczyłem, to naprawdę jestem miło zaskoczony. Bardzo dużo, spora ilość mądrych dzieciaków, z którymi można porozmawiać, którzy wiedzą, co jest dobre, co jest złe. I takie przypadki, gdzie trafi się rzeczywiście jakiś chuligan, to są przypadki sporadyczne. Niektóre szkoły korzystają z monitoringu, choć jego zasięg musi być ograniczony, jest ograniczony przez RODO. Jak pan ocenia monitoring? To jest narzędzie poprawiające bezpieczeństwo? Myślę, że na pewno. Tutaj znam też również zdania przeciwne osób, które mówią, że monitoring tak naprawdę nie wpływa na ograniczenie przestępczości, ale znowu podobnie jak o profilaktyce zawsze odpowiadam. Czy ktoś da radę zmierzyć, że dany przestępca czy dany chuligan nie zrobił czegoś właśnie wiedząc, że jest monitoring? No wydaje mi się, że takich badań nie zrobi nawet najlepszy naukowiec. Jest to bardzo ciężkie do stwierdzenia, bo musiałby tak naprawdę dotrzeć do osoby, która planowała popełnienie czegoś zabronionego, ale wiedząc, że jest monitoring, zrezygnowała z tego, a niewątpliwie w tych miejscach, gdzie jest monitoring, ta ilość przestępstw spada. Do tego możliwość szybkiej reakcji, szybkiego zadziałania, kiedy dojdzie już do popełnienia jakiegoś drastycznego czynu. I wydaje mi się, że jest to dobre rozwiązanie. Warte również pochylenia się w tych szkołach, gdzie jeszcze takiego monitoringu nie ma, zwłaszcza jeżeli jest to monitoring zrobiony mądrze, nowocześnie, dyskretnie, tak, aby nie zachwiało to poczuciem naszego bezpieczeństwa, a przynosiło realne bezpieczeństwo. Ja tutaj zawsze jako sztandarowy projekt podaję też projekt zintegrowanej polityki bezpieczeństwa kierowany do szkół, realizowany przez Policję Małopolską, gdzie przed wprowadzeniem zmian, ulepszeń, zabezpieczeń w szkole najpierw przygotowana jest specjalna ankieta oddzielna dla uczniów, oddzielna dla nauczycieli, inna jeszcze dla rodziców, gdzie w tej ankiecie między innymi wskazywane są zagrożenia, jakie pojawiają się w szkole. Bardzo często zdziwieni są i rodzice, i nauczyciele, nie wiedząc właśnie o tym, że na przykład w szkole pojawiła się osoba, która próbowała handlować narkotykami, czy że mamy do czynienia z przemocą. Następnie szkoła przygotowuje kompleksowy program mający na celu wzmocnienie bezpieczeństwa, więc między innymi często jest to właśnie monitoring. Czasami jest to łatanie przysłowiowych dziur w płocie. Czasami jest to wskazane przez nauczycieli czy przez uczniów naprawienie lampy, aby się świeciła. Otwarcie w innych godzinach orlika czy boiska, tak aby dzieciaki zamiast zajmować się głupotami mogły spędzić wolny czas. Następnie taka szkoła jest oceniana punktowo, aby uzyskać certyfikat. Jeżeli rzeczywiście spełnia te wymagania, uzyskuje certyfikat szkoły promującej bezpieczeństwo, co również może być bardzo dobrą wskazówką dla rodziców, którzy wybierają szkołę dla swoich pociech, kierując je do konkretnych szkół. Rzeczywiście mogą, jeżeli zależy im na bezpieczeństwie, mogą zobaczyć, po prostu taka sprawdzić. Szkoła promuje bezpieczeństwo. Jasne. Panie doktorze, wrócimy do rozmowy. Doktor Mariusz Ciarka, rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji, jest naszym gościem. Spotkamy się raz jeszcze na antenie za 12, może 15 minut. Pan Stanisław. Panie Stanisławie, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Dzień dobry, witam Pana, Panko. Myślę, że jednym z problemów, bo to wiadomo, to nie jest jedyny problem, jednym z problemów jest to, że szkoły bardzo często czekają jakby, ukrywają pewne fakty, czekają do ostatniej chwili, aby powiadomić kuratorium. No bo to wiąże się potem wstydzą się pewnych zdarzeń, prawda? Tak, tak. Taka szkoła potem jest źle postrzegana, że ma jakieś problemy, że sobie nie potrafi radzić. I to jest jednym z problemów po prostu. Pan Grzegorz z nami. Panie Grzegorzu, witamy. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się Państwu. Dzwonię przede wszystkim jako rodzic. I tutaj też słyszałem przed chwilą mojego przedmówcę, też się po części z tym zgadzam, ale to wynika z presji, myślę, moim zdaniem z presji społeczeństwa, że jeżeli szkoła sobie z czymś nie radzi, to jest złą szkołą, będzie nacisk. Też jako rodzic chciałem zaapelować, że wróćmy do samego początku, bo to się naprawdę zaczyna w domu. Jeżeli rodzice nie poświęcają uwagi swoim dzieciom, nie wiedzą, czym one się zajmują, czym się interesują, jak spędzają czas wolny, no to później idzie dalej. Jednak te dzieci szukają atencji, szukają zwrócenia na siebie uwagi, więc to się wszystko tak naprawdę zaczyna w domu. Szkoła jest tylko drobnym celem na tam drodze rozwoju człowieka, prawda? Więc oczywiście trzeba ich wspierać i tak dalej, ale to się wszystko zaczyna od tego, jak pilnujemy, jak zwracamy uwagę na nasze dzieci, prawda? No takie jest moje zdanie. Zresztą co na to? Były te słowa, które przytoczyły tam jedna pedagog właśnie, że afera jest dopiero jak coś się stanie. No niestety tak jest sprawie z Polkim i teraz przed chwilą przedmówca mówił, że ukrywają szkoły, bo jest duża presja, bo jeżeli coś się stanie, to sobie nie radzą, nie mogą podejść z problemem otwarcie, szukać pomocy i zaapelować, że coś jest nie tak i że próbujmy to naprawić, bo jest duża presja, a tak naprawdę jest presja od tych ludzi, którzy nie zwracają uwagi na swoje dzieci przede wszystkim. Co na to pani Agnieszka? Pani Agnieszko, witamy. Dziś pytanie, czy moje dzieci są w szkole bezpieczne? Halo? Tak, słyszę panią, słucham. Tak, ja witam. Myślę, że dzieci nie są bezpieczne i podpisuję się pod tym wszystkim, co powiedzieli moi poprzednicy, natomiast pan, który mówił kilka rozmów wcześniej na tej sytuacji w Tychach, ja myślę, że jest to tak częsta sytuacja, że ona nie ma przesady ze standardem. U mojego syna jest podobna sytuacja. Jest dziecko, które nie radzi sobie z własnymi emocjami, które jest agresywne w stosunku do innych dzieci. I my jako rodzice jesteśmy całkowicie bezsilni. Szkoła nie jest zainteresowana rozwiązaniem problemu, chociaż zgłaszaliśmy to. Mimo interwencji, mimo rozmów, tak? Zdecydowanie tak, pomimo zebrań. I jak będzie pan rozmawiał z panią minister, czy mógłby pan zadać pytanie? Z panią dyrektor, tak. Z panią dyrektor z departamentu. Mhm. Dlaczego tak bardzo dajemy dużą dowolność rodzicom w diagnozowaniu ich dzieci? Dlaczego nie mamy takich mechanizmów, jeżeli rodzice nie chcą współpracować? I przymuszenia wręcz? To znaczy, wie pan co, przymuszenia, to nie jest takie dobre słowo. Ja spojrzałabym na to zupełnie inaczej, dlatego że jeżeli rodzice nie chcą współpracować, cierpią wszystkie dzieci. To dziecko, które nie jest diagnozowane, odmawiamy mu pomocy. Mm. Wrócę do tego wątku, pani Agnieszko. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam dr Marzena Żylińska, autorka projektu Budząca się szkoła. Czy możemy coś zrobić, żeby wykluczyć akty agresji w szkole? To myślę, że to się nigdzie na świecie jeszcze nie udało i to się nie da całkowicie wyeliminować. Natomiast możemy zrobić bardzo dużo, żeby dzieci były mniej agresywne, żeby były bardziej empatyczne. I dzisiaj jakby szkoła funkcjonuje poza dobrem i złem. To jest taka formalna nauka. Nam bardzo zależy na tym, żeby dzieci nasze były mądre, ale wcale nam nie zależy na tym, w którym się tak się zachowujemy, jakby nam nie zależało na tym, żeby dzieci wyrastały na dobrych ludzi i myślę, że w przestrzeni szkolnej jest za mało czasu i w ogóle nie ma miejsca na to, żeby mówić o agresji, o przemocy w internecie, a żyjemy dzisiaj w świecie, w którym agresji jest coraz więcej. Więc to jest sprawa modelu szkoły, żebyśmy zmienili model szkoły, żeby to nie było takie kształcenie akademickie, to żeby ludzie byli dobrzy, odpowiedzialni, żeby szkoła uczyła współpracy, a nie rywalizacji. 7 trójek na początku 22. Pan Tadeusz. Panie Tadeuszu, halo? O matko. A może wcześniej pani Małgorzata. Pani Małgorzato? Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam. Witam. Bo my tak wszyscy się zgadzamy z tym, że tej przemocy jest coraz więcej. Ona się zaczyna coraz w młodszym wieku. Mhm. Tylko nikt jeszcze nie wspomniał o tym, że jakby skąd się ta przemoc bierze. I tak większość z nas daje 2-3-latkom pistolety, bawimy się w strzelanie, zabijanie. My te dzieciaki oswajamy z tą przemocą coraz wcześniej i uczymy ich tego, że mogą celować do wujka, do cioci. I czy to właśnie, czy to gdzieś tutaj nie jest ten problem, że właśnie my jako rodzice, dziadkowie, że to my właśnie robimy ten błąd, tak? I my ich oswajamy no i co? I wstajemy za chwilę, jak nas ktoś zastrzeli i udajemy, że się nic nie dzieje, a jednak chyba się dzieje. I myślę, że to jest coś, o czym nikt jeszcze tutaj nie wspomniał, a myślę, że warto. Bo szkoła to już jest za późno. Bo wtedy, kiedy mamy największy wpływ na nasze dziecko od 0 do 6, to wtedy możemy coś zrobić. Później... Pozdrawiam, bardzo dziękuję. Pan Tadeusz jeszcze z nami. Panie Tadeuszu, witam. Halo? Tak, dzień dobry panu. Dzień dobry, witam. Chciałem zabrać głos w tej sprawie i tak z własnego przykładu. Powiem panu taki przykład. Mój syn chodził do szkoły podstawowej, znaczy się do tej niższej, prawda? I było takich 2 facetów już po szkole, którzy stali przed szkołą i wymuszali pieniądze od takich małoletnich, nie? I zwróciłem, bo syn mi się poskarżył, zwróciłem ten problem nauczycielom, powiedziałem, nauczyciele powiedzieli, że oni są poza szkołą i oni do tego nic nie mają. Byłem na policji, policja podjechała chyba za 2 razy pod szkołę, powiedzieli, no wie pan, my nie możemy stać cały dzień pod tą szkołą, bo oni byli na tyle cwani, że oni, jak widzieli z daleka policję, to odchodzili, jak odjeżdżała policja, oni przychodzili. Wie pan, I w końcu mówię, nie, proszę pana, ja będę sprawy w swoje ręce. I tak ich załatwiłem. I cóż pan zrobił, panie Tadeuszu? Wziąłem sobie dwóch kolegów, złapałem ich na mieście, wsadziłem ich do auta, wie pan, i takie lanie dostali, że im się odechciało tego wszystkiego. No, I się skończyło wymuszanie pieniędzy, wie pan, nie, bo na basen chodzili, no, tak samo tak, ale, straszyli. Ale nie możemy niestety akceptować takich pomysłów, bo to działania pozaprawne. Może wziąć szkoła oficjalnie, za to się nie może wziąć policja, bo to jest fakt, że oni nie mogą stać całymi dniami przed szkołą, prawda? No to, to rodzice muszą się jakoś zmobilizować, zrobić tam jakieś, nie wiem, takie trójki czy tam dwójki, które będą reagowały na takie przemoce w szkole. Pan Krzysztof jeszcze. Panie Krzysztofie, krótko proszę, audycja nam się kończy. Witam pana, halo. Dziękuję. Udało mi się zabrać głos. Pracuję w szpitalu psychiatrycznym, co może się wydawać dziwne w nawiązaniu do tematu audycji. No niekoniecznie. Właśnie. Wzrastająca ilość młodych ludzi w przedziale 18 roku, bo pracuję na oddziale dla dorosłych, wyżej do około 20, którzy kończą tylko najczęściej gimnazja, przebywają w szpitalu z powodu zaburzeń osobowości, narastających aktów autoagresji i agresji. Myślę, że jest w pełnej korelacji ze spojrzeniem na całe młode środowisko i aktów agresji, czego wyrazem było to, co się wydarzyło w Warszawie. Chciałem powiedzieć, że praca wychowawcza w środowisku, czyli w rodzinie, jest chyba tym, co upada, i później mamy akty autoagresji i agresji. Wydaje mi się, że ani szkoła nie wychowa, ani tym bardziej szpital nie rozwiąże problemów, które są w domu w konkretnych czterech ścianach. Jeśli tego nie zrobi rodzina w tej najmniejszej komórce, nikt tego nie zastąpi, żadne rozporządzenia i żadne ustawy. To musi być praca od podstaw. Pan Szczepan jeszcze na koniec. Dziękuję, panie Krzysztofie. Panie Szczepanie, krótko proszę, witam. Halo? Witam. Ja tak krótko, tutaj jest moim zdaniem wina rodziców, bo mało czasu poświęcają dzieciom. No moja żona jest akurat nauczycielem i jest taki w pierwszej klasie podstawowej dziecko, że no nie idzie go opanować, na przykład pogryzł żonę, skopał i na przykład koleżanka tam żony prowadzi fitness, dodatkowe ma zajęcie, to po prostu nie wyrabia przy nim, bo trzeba go trzymać, oczywiście chwyt bezpieczny i takie rzeczy. Także, a druga kwestia to jeszcze jest tak, że tutaj mówi się, że no nauczyciel, żeby reagowali, okej, tego reaguje, bo i tak na policję była zgłoszona sprawa. Różne rzeczy, ale generalnie jest jeszcze zarzut dla nauczycieli, że pracują tylko 18 godzin, a wymaga się, żeby interweniowali w każdej sprawie i także no to też jest niesprawiedliwe podejście. 9 minut do 13. Pozdrawiam, Marek Błaszczyk, prezes stowarzyszenia My Rodzice. To kolejna śmierć będąca wynikiem przemocy, nietolerancji w naszych szkołach. Nie pierwsza i boleśnie nie ostatnia. Trzeba mieć tego świadomość. I dlatego potrzebna jest edukacja antydyskryminacyjna. Młodzież nie ma w ogóle przez szkołę wkładanych mechanizmów poznawania i godzenia się z innością. Program trzeci, ponownie moi goście na antenie, pani dyrektor Agnieszka Ludwin, zastępca dyrektora Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Witam panią, kłaniam się. Witam ponownie. I pan dr Mariusz Ciarka, rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji. Witamy ponownie. Witam ponownie. Na pytanie, czy moje dzieci są w szkole bezpieczne, ciekawy ten sondaż, jak sądzę, 39% internautów trójkowych odpowiada, że tak, ale aż 61% internautów trójkowych odpowiada, że nie. Dr Mariusz Ciarka, co pan na to? Być może troszkę rozmijają się te odczucia, obserwacje, statystyki policyjne z odczuciami rodziców, co widać po tej sondzie. Nie wiem, kiedy ta sonda była robiona, czy nie była robiona teraz właśnie po tych wydarzeniach. Dzisiaj. Ta sonda, którą te wyniki przekazuje w ciągu ostatniej godziny wśród słuchaczy trójki. A więc oczywiście nie chcę tutaj odnosić się naukowo do tej sondy, natomiast też weźmy pod uwagę, że rzeczywiście po nagłośnieniu tematu, a więc po tym wydarzeniach w Abrze, kolejne dni to też i zatrzymania kolejnych osób mogą powodować takie poczucie zachwianego bezpieczeństwa i te sondy robione na gorąco rzeczywiście tak wskazują. Natomiast na co dzień, no nie chcę uspokoić uspokoić wszystkich słuchaczy, zwłaszcza rodziców, że wydaje mi się, że jest w polskich szkołach w miarę bezpiecznie. Ja jeszcze raz chcę powiedzieć, że skłamałbym, gdybym powiedział, że nigdy nie dojdzie do żadnych poważniejszych zdarzeń, bo to byłyby nieodpowiedzialne słowa. Po prostu nie da się postawić na każdym miejscu nauczyciela czy policjanta, aby pilnował każdego ucznia. Mhm. Natomiast wszystkie te działania, które są podejmowane zarówno przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, kuratoria, jak i same szkoły, one zmierzają do tego, aby było jeszcze bezpieczniej i są to realne działania, które mają zwiększyć bezpieczeństwo w szkołach. My również wspieramy szkoły, wspieramy pedagogów, wspieramy nauczycieli, nie tylko poprzez prelekcje, nie tylko poprzez pogadanki, spotkania, ale również służąc wszelką możliwą pomocą, a w uzasadnionych przypadkach, kiedy ujawniamy czyny karalne nieletnich, a więc objawy demoralizacji również popełniane przez nich, czyny, które wypełniałyby w przypadku dorosłego przestępstwa. Zawsze kierujemy takie wnioski do sądu rodzinnego nieletni, który podejmuje już dalej decyzję. Ja to rozumiem. Niemniej czasami, jak wynikało z niektórych telefonów pani dyrektor Agnieszka Ludwin, rodzice są po prostu bezradni. Odebrałem telefon od mamy, by ktoś strasznie stuka. Chyba jest jakiś remont w ministerstwie, czy tak? Tak, jest remont, tak, zgadzam się. Tak słyszę. Odebrałem telefon, wracam do tego telefonu, bo ważny, bo od jednej z mam, która by skarżyła się, że oto rodzice się spotykają, interweniują, by informują nauczycieli o agresji jednego z uczniów. I szkoła jest bezradna. I to nie był jedyny telefon. Inny był od słuchacza, gdzie po prostu rodzice, nie widząc innego wyjścia, zabierali dzieci z tej konkretnej klasy. Pozostało tam już bardzo niewielu uczniów, ponieważ w klasie jest uczeń, który charakteryzuje się właśnie wyjątkową agresją. Co w takich sytuacjach robić? To wszystko jest oczywiście po stronie szkoły, dlatego że pragnę przypomnieć, że każda szkoła ma statut, który określa kary i nagrody. Szkoła ma możliwość wydalenia takiego ucznia ze szkoły. Po trzecie, w sytuacji bardzo niebezpiecznej szkoła może, tak jak tutaj słyszeliśmy, zgłosić i powinna zgłosić na policję. Także są uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym, mogą być skierowani za zgodą rodziców do młodzieżowych ośrodków socjoterapeutycznych. Współpraca z sądem rodzinnym i nieletnich tutaj również się nam kłania. Młodzieżowy ośrodek wychowawczy, tam również możemy dziecko, ale to wtedy już z wyrokiem. Dlatego tu jest wiele, naprawdę wiele różnych narzędzi, które szkoła może wykorzystać. A czy jest, raz podkreślam, czy jest... że szkoła ma duże wiele narzędzi, które może w ten sposób wykorzystać. A czy możliwe jest wprowadzenie takich wewnętrznych przepisów, o czym pisze pan Jarosław do mnie, powinni w statutach szkół wprowadzić możliwość przeszukania ucznia, konfiskaty niebezpiecznych narzędzi, także na przykład telefonów albo e-papierosów. Kto się nie godzi na takie zasady, niech zmieni szkołę. Czy to jest możliwe? W statucie szkoły możemy zapisać wszystko, co będzie nam potrzebne w naszej pracy wychowawczej i dydaktycznej, bo statut to określa. Zatem, także można. Jak powiedziałam już wcześniej, takie środki można również umieścić w statucie, tak? Można umieścić w statucie. Drodzy Państwo, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Pani dyrektor, uczniom ze szkoły numer 195 będzie udzielona pomoc psychologiczna, jeśli będzie taka potrzeba. To dla szkoły są, podejrzewam, takie emocje, taki wstrząs, że taka pomoc psychologiczna uczniom jest po prostu potrzebna? Jest potrzebna, jesteśmy cały czas w kontakcie z mazowieckim kuratorem oświaty. Wiemy, że również psychologowie pracujący na terenie szkoły, ale jak również pobliska poradnia psychologiczna, pedagogiczna jest w stałym kontakcie zarówno i z rodzicami, i nauczycielami, i pedagogami pracującymi w tej szkole, bo to rzeczywiście jest niezwykle trudna sytuacja w tej chwili dla tej szkoły, dla całej społeczności szkolnej. Jeszcze raz apeluję do rodziców o rozwagę, o zainteresowanie się dziećmi. Nie można bagatelizować problemów. Jeżeli się pojawiają, proszę zgłaszać je do dyrektora danej szkoły, do wychowawcy klasy, do nauczyciela. To są ludzie, którzy na pewno Państwa nie zostawią z problemem samych. Agnieszka Ludwin, Ministerstwo Edukacji Narodowej, wcześniej dr Mariusz Ciarka, Komenda Główna Policji. Dziękuję Państwu za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Tyle, proszę Państwa, na dziś. Do usłyszenia. My usłyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Ogłoszenie społeczne. Od 15 lat Polska jest członkiem Unii Europejskiej. Już niebawem, po raz czwarty, będziemy wybierać posłów do Parlamentu Europejskiego. Skorzystajmy z tego prawa.